الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتير درس كي دو راويانو طبقات ذكر شيو أو دا خبر واضح شيو چه إمام مسلم رحمه الله دا متهمينو أو دو زعفاء الحديث راويانو نقل نكي أحاديث ننقلي بلكي أغيخ بل دا أحاديث نقل دا غدوة طبقو پوري خاص کرده چه أولا طبقه دا أو دا دوامي طبقه راويانو هم پا أغا وقت نقل كي چې کله اصل په اولی طبقې راویانو سره ثابت وي، یعنی د اولی طبقې راویانو په روایت سره اصل د مسلې ثابت وي، نو بیا د دویمې طبقې راویانو روایت چې دی په متابعاتو او شواهد کې راوړي. اوس د دین وروسته چې دی بله خبره بیانوي، هغه دا چې امام مسلم رحمه الله ولې دغه اهتمام کړی دی چې زه به خپل صحیح کې ټول صحیح احادیث راوړمه او ضعیف او منکر احادیث به نه راوړمه، د دې څه وجه ده؟ نو د دې سبب بیانوي. او دغه شان دا مسله په قرآن او حدیث سره ثابتوي چې د صحیح او د ضعیف حدیث ترمنځ تمیز پکار دی او ګډوډې راوړل نه دي پکار. صحیح احادیث راوړل دا ضرور دي، او کوم چې ضعیف او منکر روایتونه دي نو د هغې پرېښودل دا ضرور دي. نو وای: وبعد یرحمک الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأخبار الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل. نو بدي عبارتك دا خبرك أغخب المخاطبته چاچتي وقتنا كري وچداسي وصحي وليك چې ټول په صحیح احادیث مشتمل او ضعیف احادیث پکې نه وي، منکر روایتونه پکې نه وي. نو وایي چې دا تا چې کومه مطالبه ده موږ نه کړله، نو د دې جواب او د دې سرته رسول دا ډېر ګران دي. که چېرته موږ د ځینو خلکو دا بده کړنه نه وی کتلې چې په دې باب کې ډېر تجاوز کړی دی او ډېر نقصان یې کړی دی، ضعیف احادیث او د صحیح احادیثو ترمنځ تمیز نه کوي او په غیر د تمیز نه نقلی، نو ما به دا کتاب نه وی لیکلی، ځکه چې د دې لیکل دا ډیر ګران کار دی. خو لیکن چې کله مې دغه حالت ولیده چې خلکو په دې باب کې ډیر کوتاهي کړې ده او ډیر نقصانات یې کړي دي، نو ما ته د دې لیکل اسان شو. نو وای: وبعد یرحمک الله، د دې نه وروسته الله دې په تا رحم وکړي. فلولا الذي راینا من سوء صنیع کثیر ممن نصب نفسه، که چیرته نه وی دا خبره راینا چې موږ ولیدل، من سوء صنیع کثیر د بدې کړنې د ډیرو، ممن هغه خلکو نه، نصب نفسه چې خپل ځان مقرر کړی، محدثا د یو محدث په توګه، یعنی د خپل ځان نه یو محدث جوړ کړی، فيما يلزمهم، په هغه څه کې يلزمهم چې په دوی لازمیږي، من طرح الاحاديث الضعيفه، چې وغورځي هغه ضعیف احادیث، والروايات المنكره او منكر روايتونه وغورځي، دا پې لازمیږي، وتركهم الاقتصار، او دی پرخه ده خپل الاقتصار على الاخبار الصحيحه، اقتصار کول على الاخبار الصحيحه، وتركهم الاقتصار او پرخدل د دوی رابندول د الاخبار الصحيحه، وتركهم الاقتصار او پرخدل د دوی اقتصار و صحیح احادیث و معنی المشهوره چې مشهور دي، یعنی دوی بعضی خلک چې هغوی بده کړنه کوي، بده کړنه څه شی دی؟ هغه دا ده چې خپل ځان نه محدث جوړ کړی دی، نو چې د یو محدث په توګه په دوی دا لازمیږي چې ضعیف احادیث پرېږدي، منکر روایتونه پرېږدي، او اقتصار صرف او صرف په نقل کې، یعنی په نقل د احادیثو کې اقتصار یوازې په صحیح حدیث مشهور حدیث معنی وکړي. مما نقله الثقات، دغه صحیح احادیث کوم دي؟ هغه احادیث چې هغه ثقه راویانو نقل کړي دي، المعروفون بالصدق والامانه، و صدق و امانت باندې مشهور دي. بعد معرفتهم، وروسته د معرفت د دوی نه چې دوی فیجنې دغه احادیث، و اقرارهم بالسنتهم، او په خپلو ژبو سره هم د دې ګواهي کوي چې دا صحیح احادیث دي، دا راویانم صحیح دي، ثقه دي. ان کثیرا مما یقذفون به الى الاغبیاء، یقینا ډیر د هغه احادیثو نه چې دوی ورغورځوي وراړتی الى الاغبیاء، نه خبره خلکو ته چې په دې فن کې مهارت نه لري، من الناس د خلکو نه، هو مستنكرون هغه دغه مناکیری دغه ناشنا خبری ورارتولی دغه منکر روایتونه هغوی ته بیانولی ومنقول عن قوم او د هغه قوم نه نقلي غیر مرضیین چې خوښ نه دي پنیز د محدثینو محدثینو ته خوښ نه دي داسې خلک یي ممن د هغه چانه ذم الروایت عنهم د هغه چا د جملې نه دي د روایت نقلولو بدی بیان شوي ائمه اهل الحديث ممن د هغه چانه ذم الروایت عنهم ائمه اهل الحديث چې د هغوی نه حدیث نقلول د اهل حدیث و امامانو بد ګڼلي بدی بیان کړي چې داسې خلکو نه حدیث مه بیانوئ مي نقلوي دغه ائمه اهل الحديث سوق دي محدثون امامان لك مثل مالك بن انس لك مالك بن انس داس خلقنا حديث نقلول بد قنلي شعبه بن الحجاج سفيان بن عيينه يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي جلاله محدثين وامامان دي او داس خلقنا د روايات نقلول بد قنلي ودوي بهم دغه خلقو روايتون نقلي منكر روايتون نقلي نو يك چيرته دغه خبر نه وي چې ډيرو خلقو په دې باب کې کوتاهي کړي ده ډيره به احتياطي کړي ده ضعيف او د صحيح حديث ترمن تمیز نه کوي بس سره په غبيانو نا خبر خلقو ته بياني نو لما سهل علينا الانتصاب لما سالت نبوي اسان مون باندې ودريتل لما هغه خبرتا سألتا چتاي وختنا كلا من التمييز والتحصيل چي التمييز كولي د سي او د زيب حديث ترمنز او د هغه بيان ولي تحصيل دا تاكيد د پر التمييز معنی ودا يني د سي او د زيب حديث ترمن تمييز كول او دا خبر ثابت ولي نو امام مسلم رحمه الله دلتا دا خبره کي چي د خلکو په دي باب کې ډيره کوتاهي کړي دا عوام خلکو ته داسې احادیث بیانې چې هغه ضعیف یې او منکر روایتونه او هیڅ تمیز نه کوي نو که چیرته دغه خبره نه وې نو ستا دغه غوښتنه ما سرته نشه رسولی خو کله چې دا خبره ما ولیدله نو اوس مجبور یم چې د ستا غوښتنه سرته ورسومه او د ضعیف او د صحیح حدیث ترمنځ تمیز وکړو او صحیح احادیث دا ولیکو بیا وایي ولکن من اجل ما اعلمناک من نشر القوم لیکن د هغه وجه نه چې ته مونږ پوهه کړې من نشر القوم جد خلقوا خارق لي الاخبار المنكره منكر روايتنا بالاسانيد الضعاف وضعيف سندون سر المجهوله جي مجهول دي وقذفهم بها او رارتولي دي دغ منكر روايتنا الى العوام الذين لا يعرفون عيوبها اغعوام تشيغين نبي جنيد دي عيبنا دغ روايتنا في عيبن نبيجي لا يعرفون عيوبها جي نبيجي دغ روايتنا في عيبن باندي وعلل ما نبيجي نوي خف على قلوبنا اجابتك الى ما سالت زمن زرت استاد غختني جواب اول اسان شل اني مونته دا اسان في استاد خبري جواب وک او دغه سي احاديث وليكو زکه چې په دې باب کې خلکو ډیر زیاته کړه دي به واي وعلم وفقك الله تعالى هو يشاء الله تعالى دې ته توفيق درکي ان الواجب على كل احد چې په هر چا واجب دي عرفت تمييز بين صحيح الروايات وسقيمها چې د صحیح روایتونو او د ضعیف روایتونو ترمنځ تمیز پیژني تمیز کولی شي وثقات الناقلین لها من المتهمین او د ثقه راویانو ترمنځ او د متهمین راویانو ترمنځ تمیز پیژني نو څه شی واجب دي دا واجب دي الا يروي منها الا ما عرف صحه مخارجه چې نقل نکي دغه احادیثونو مگر هغه عرفه چې پیژني صحه مخارجه سیواله د راویانو د هغه مخارج نه مراد دلته راویان دي اني دراویانو صحت و تمالومي نو اومغه حدیث سره نقلي والستاره في ناقليه او د اغه د روایت کوونکو عدالت و تمالومي ستاره دي ته وي چې راویانو د 10 سنه ځان ساتلی چې اغه د غوی په عدالت کې عیب پیدا کوي اني د عدالت ولا راویان نه حدیث سره نقل کی و اي تقي منها ما كان منها عن اهل التهم او ځانو ساتي په نقل دغه احادیث کې د هغه روایتونو نقلولنه عن اهل التهم چې د تهمت والاونه نقلي والمعاندين من اهل البدع او دعيناتي مبتدعين نقلي زدي بدعتين نقلي د زدي مبتدع روایت را نقل نکي دغه نزان وساتي نو مقصد د عبارت دا ده چې هر څوک چې د صحیح او د ضعیف حدیث ترمنځ تمیز کولی شي او دغه شان متهم او عادل لوی پیژندل شي د پیژني په دې باب کې مهارت لري نو په غوی لازم دي چې د صحیح راوینو احادیث را نقل کی اگر حدیث را نقل کی چې سند یې صحیح او راوینی عادلانی راوینی متهمین نه مبتدعین نه داسي راوينو حديث را نقل كي دا امام مسلم رحمه الله دي عبارتنا داسي معلوميكي چي پا ضعيف حديث ماني عمل جائز نده كسهم پا وزايلو كي ولي ناي نو اي دا خبر سيده كنا جواب داده چي او دا خبر سيده او دا در دير علماء و مذابم ده چي اغوي وي پا ضعيف حديث ماني عمل جائز نده كسهم پا وزايلو كي ولي ناي ولیکن د زویب حدیث در نقلولو او پاغي منی د عمل د پاره درې شرطونه ویل دي. اول شرط دا دی چې زویب ډیر سخت نه وي. دویم دا چې دغه فضیلت به په بل صحیح حدیث سره ثابت وي، یعنی اصل د دې مسلې به په بل صحیح حدیث سره ثابت وي. او دریم دا چې عقیده بدن او دریم دا چې په دغه زویب حدیث باندې عقیده نه لري، چې کنه دا حدیث د نبی رسول الله نقل دی، داسې عقیده به نه لري. مثال دا دی لکه د منصف اړه فضائل په احادیثو کې ثابت دي، نو که یو ضعیف حدیث په دې باب کې څوک ووایي نو د هغې به هم امید کیدلی شي چې که دا خبره د نبی علیه السلام نه ثابت وي نو د امید په درجه کې به په هغې باندې عمل کیدلی شي چې کیدای شي الله تعالی دغه اجر مونږ ته راکړي. خو چا چې د دې نه بیې منع کړله نو هغوی وایي لکه څنګه چې یو شرعي عملي حکم په ضعیف حدیث نه ثابتېږي، نو دغه شان جزایي حکم چې دی دا هم په ضعیف حدیث نه ثابتېږي. نو ثواب چې دی دا حکم جزایي دی، په کار ده چې په ضعیف حدیث ثابت نه شي او په دې باب کې ضعیف حدیث بیان نشي. د دې دا خبره هم صحیح ده، ولیکن دا په هغه وخت کې صحیح ده چې کله موږ دا خبره مطلقه کړې وي او ویلې وي چې د ضعیف حدیث مطلقا نقلول او عمل ورباندې کول صحیح دي. خو موږ دا شرطونه ویله چې ضعیف حدیث په هغه وخت کې نقلی چې کله ضعف یې سخت نه وي، او بل دا چې د امید په درجه بیا نقلی، د یقین په درجه بیا نه نقلی چې کنه دا د نبی علیه السلام خبره ده او بس یقین پی پرز دی او همدا صحیح ده او یقین پی پرز دی، داسې بیا نه نقلی، بلکې د امید په درجه بیا نقلی چې بس امید کیدلی شي که چیرته صحیح الله تعالی دغه اجر ما ته راکړي، او که صحیح نه نو نبی علیه السلام ته نه منسوبوي چې دا د نبی علیه السلام خبره ده او همدغه صحیح ده. والدلیل علی ان الذی قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه. امام مسلم رحمه الله بیوی دلیل علی ان الذی هغه خبره چې موږ وکړه من هذا هو اللازم چې عمل ورباندې لازم دی دون ما خالفه خلاف جایز نه دی، نو دلیل به څه شی دی؟ قول الله جل ذکره د الله تعالی دا وینا ده چې فرمای یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. ای مؤمنانو، که چیرته تاسو یو فاسق یو خبر راوړي نو تاسو د هغې تحقیق وکړئ، هسې نه چې تاسو یو قوم ته ورسېږئ په ناخبرتیا سره، نو بیا به شئ تاسو خپل کار باندې پښیمانه. او دغه شان بل دلیل دا آیات دی چې الله عز وجل فرمای ممن ترضون من الشهداء، د هغه چانه چې تاسو خوښوئ من الشهداء د گواهانو. وقال عز وجل او بل ځای کې الله فرمای واشهدوا ذوي عدل منكم او گواه کوي دوه کسان عادلان ستاسو نه، واشهدوا ذوي عدل منكم او دوه گواهان ونسي. فدل بما ذكرنا من هذه الايه ان خبر الفاسق ساقط، نو دغه دلائل په دې خبره دلالت کوي. فدل دلالتك بما ذكرنا من هذه الايه دا کوم آیتونه چې موږ ذکر کړل ان خبر الفاسق ساقط، خبر د فاسق چې دی هغه به ساقطي، یعنی د عمل وړ بنئ غیر مقبول قبول بنئ. وان شهاده غير العدل مردوده او گواهی د غیر عادل انسان د مردوده، یعنی چا کی د عدالت شرطونه موجود نه گواهی به مردوده نه به قبلی. والخبر وان فارق معناه معنى الشهاده او حديث كتسهم د دې معنا د گواهی د معنا نه جدا ده في بعض الوجوه فزن وجوه کی فقد يجتمعان في اعظم معانيهما، نو دا دواړه چې کله ناکله جمع کیږي په غټو معناګانو کې سره جمع کیږي، یعنی دا خبر او شهادت. اذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند اهل العلم، ځکه چې خبر د فاسق دا قبول نه دی په نزد علماو. كما ان شهادته مردوده عند جميعهم، لکه څنګه چې د دې گواهی هم د ټولو علماو په نزد مردود ده. نو دلته په دې عبارت کې دلایل په خپله خبره راوړلي. خبره دا و چې ګوره د صحیح حدیث نقلول دا فرض دي او د دې خلاف جایز نه دی، په دې معنی دلیل او په دې معنی دلایل د قرآن نه ذکر کړل. او بیا ویل چې خبر د فاسق دا ساقط دی، ان ټول علما د فاسق خبره نه مني، دا غي گواهی چې دی نه قبلی، نو دغه حکم د ضعیف راوی هم دی. وی که څه هم دغه گواهی او حدیث نقلول د یو بل نه معناګانو کې سره جدا دي، خو په غټو معناګانو کې سره بیا یو ځای شوي دي. غټه معنی دا ده چې د فاسق انسان خبر دا قبول نه دی د علما فرض، نو لکه څنګه چې خبر قبول نه دی همداسې گواهی هم مردوده ده د ټول علماو په نظر. ابي ودلت السنه على نفي روايه المنكر، احاديث هم په دې دلالت کړې ده چې د منکر روایت نقلول دا جایز نه دي. من الاخبار دا احاديثنا كنحو دلاله القران، فشان دلالت القران على نفي خبر الفاسق، نفي خبر د فاسق. يعني لکه څنګه چې قران په دې خبره دلالت وکړي چې د فاسق سړي خبر قبلول جایز نه دي، نو دغه شان احادیث هم په دې خبره دلیل دي چې د فاسق راوي روایت به نه قبلیږي. هغه څه شی دي هغه احادیث چې په دغه خبره دلیل دي؟ نو وي وهو الاثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دا هغه مشهور اثر دی چې د نبي عليه السلام نقل دی، چې هغه فرمای من حدث عني بحديث، چا چې ما نه یو حدیث بیان کړ یورا چې دا ګمان کوي انه کذب چې دا دروغ دي، فهو احد الكاذبين یا فهو احد الكاذبين، نو دا یو د هغه دوه دروغجن نه دی یا د یو د هغه ډیرو دروغجن نه دی. نو مقصد دا دی په دې حدیث کې نبی اسلام فرمایلی دي چې یو څوک داسې حدیث بیانوي چې ده ته معلوم وي چې دا دروغ دي، یعنی دا پې خبرې چې دا د نبی علیه السلام حدیث نه دی بلکې دا یو موضوع دی د ځانه جوړ شوی دی، نو دا هم یو د هغه دوه دروغجنانو نه شه. څنګه یو دروغجن خو هغه اول کس شه چې دا حدیث جوړ کړی دی د ځانه، او بلې دا شه چې دی بیانوي، او یا الکاذبین د جمع صیغه ده، معنا دا هم یو د دروغجن نه شو. نو په دې حدیث کې هم د ضعیف حدیث ته نقلول نه معنا راغله. نو مصنف رحمه الله چې دلته کوم استدلال کړی دی دا صحیح دی، یعنی چاته چې د حدیث ضعف معلومي هغې ته جایز نه دي چې عامو خلکو ته بیان کړي، مګر په هغه صورت کې بیانول ورته جایز دي چې کله د دې حدیث ضعف ورته بیانوي چې دا حدیث ضعیف دی، یعنی یو حدیث دی هغه په یو ځای کې ډېر مشهور دی او هغه ضعیف دی، خلک ته خبر نه دي، نو دې په علماو لازم دي چې دغه حدیث ضعف بیان کړي، دا حدیث ذکر کړي او ضعف یې بیان کړي، دې لپاره چې خلک په خپل دین کې بصیرت حاصل کړي. بیا که څوک موضوع احادیث معلومول غواړي نو الآلاء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، دا سيوطي رحمه الله تدي رجوعك، أو هم دا غشان والفوائد المجموعة دا شوكاني أغي تدي رجوعك، فأكي موضوعات رجم كريدي. بيدا دين ورسة إمام مسلم رحمه الله دم دا خبري بتايد كي دا زويب حديث نقله الجائز ندي ونهم في عمل جائز دي، مگر باغ صورت كي كلا يو حديث ماني عمل جاري أو غزويبي نبيبا جائزي. دا أحاديث تا زينو شارحين باب ورکړی د ویلي دی باب تغلیظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب دی په بیان دی کې چې نبی رسول الله ان دروغ ویل صح حرام دی. نو احاديث راوړي وای وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا غندر عن شعبه ها وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن منصور عن ربعي بن حراش انه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فانه من يكذب علي يلج النار. يمنت حديث بيان قرد ابو بكر جدا اسم كنيدا او دا سوق دي ابن ابي شيبه دا ابو شيبه زي. حدثنا غندر يمنت حديث بيان قرد غندر عن شعبه اغيد شعبان نقلي ها وحدثنا بحار ولا شي بدي حاسر التحويل ده اسناد اشاره كده ده شي دا حدیث په نورو سندونو سره نقل له نو بل سند امرا وړه ده، ځکه دا خبره مونږ مخکې کړې و چې امام مسلم رحمه الله تحویل د اسانید ډیر کوي، دا ځکه چې په یو موضوع کې چې څومره احادیث راغلي او څومره سندونو سره دا حدیث نقل دي هغه ټول تاته واضحه کوي. نو وي وحدثنا محمد بن المثنى، مونږ ته دا حدیث بیان کړی د محمد ابن المثنى چې د مثنى زوی دی، وابن بشار او ابن بشار قال دې دواړو ویلي دي حدثنا محمد بن جعفر منت حديث بين كرده محمد بن جعفر حدثنا شعبته منت شعبه حديث بين كرده نقول دلته چې ده په شعبه کې سره بيته يوزيش سندونه مختلف دي خو بيته سره شعبته يوزي شوي ده. عن منصور اغيد منصور نقل كي عن ربعي بن حراش اغيد ربعي بن حراش نقل كي انه سمع عليا شاغد علي لازم هنا ولي دلي يخطب خطبه ولا قالوا وي ولا قد يخبر خطبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي دي لا تكذبوا علي تاسف ماما دروغ مووي فانه من يكذب زك تشاچي دروغ ولا علي ما باندي يلج النار نور تبدا داخل شي. نو پدي حديث کی هم پنبي عليه السلام من دروغ نه منراله، نو سوک چي دزان احاديث جوړي پنبي عليه السلام من دروغ وي الله تعالى به جهنم تبي. به بل حديث راوري وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن عليه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار وما تحديث بيان كرده زهير ابن حرب زهير چزوی ده حرب ده أغوية اللي چمونك تحديث بيان كرده إسماعيل كم إسماعيل يعني ابن علية إسماعيل ابن علية علية ده مور نم ده مور ته نسبت ده ده وجنه ولا كرده چه پا دينهم كيو سر بالله بيم شريك ده چه ده غيسر تميز راشي عن عبد العزيز بن صهيب اغر وايد كيد عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك اغر وايد كيد أنس بن مالك انه قال تشاغويلي دي انه لا يمنعني ان احدثكم حديثا كثيرا ما منكي دي خبرنا جزتاستا دير احاديث بيان كما دا خبر منكي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شنو ميد السلام فرمايلي دي من تعمد علي كذبا تشاشف ما ماني قصدا دروغ ويل فليتبوأ مقعده من النار نودادي تيار كده خبل زان دبار الزيخ بل من النار دورنا نقول دلتا كده دغا أنس بن مالك رضي الله عنه ويلي دي جزا تاسطة دا حديث نبا يانوما ولي زكا كي زد دينا يريغا ما چنبيه السلام فرمايلي دي توك چه فما ماني قصدن دروغوي نزان دبار دي پا جهنم كي زي تيار كي يعني زهم دينا يريغا ما داسي نچه مانا كما زيتي خبره ونشي پا حديثو كي دلتا دا فليتبوأ امر دي او په معنا د خبر سره دی یعنی خپل ځان لپاره په جهنم کې زیات تیار څوک چې نبی اسلام باندې دروغ وی او موضوع احادیث دا بیانې نو ځان لپاره په جهنم کې زیات تیار دلته به د تعمد قید دا فیده ده کله چې نه په خطا یا په هیر سره یو ضعیف حدیث را نقل شي نو هغه ته به دا وعید شامل نه وي دلته به ځینې خلکو داسې تعویل کړی دی ویلي دي چې دا حدیث هغه چاته شامل دی د دې حدیث دا وعید چې څوک د خلکو د گمراه کولو لپاره ضعیف احادیث را نقلی او که څوک د ترغیب لپاره را نقلی نو هغه ته دا وعید شامل نه دی یعنی په عبادت کې او ترغیب ورکې دي لپاره را نقلی نو هغه ته دا وعید شامل نه دی خو لیکن د دې خبرې جواب هغه ده چې دلته د ترغیب یادونه نه ده شوې چې د ترغیب لپاره څوک ضعیف حدیث را نقلی نو هغه په دې وعید کې شامل نه وي او که چیرته دا یادونه کوم روایتونو کې شوې هم وي نو هغه شاذ ده د سقره بین د روایت سره خلاف ده د موجه دلته به یو مساله ده علما وی چې کله په یو مساله کې ضعیف حدیث یو طرف ته بل طرف ته راي نو په کوم یو باندې به عمل کیږي نو امام احمد رحمه الله وی چې ضعیف حدیث به د عمل وړي ضعیف حدیث باندې به عمل کیږي خو په دې شرط باندې چې کله ضعف احتمالي وي یعنی ضعف ډیر سخت نه وي او نور علما ورسره دا خبره نه ده منلې وی په ضعیف حدیث عمل جایز نه ده ځکه ضعیف حدیث چې کله د شریعت د معلومو قواعدو سره خلاف وي نو د هغې پرېښودل په کار دي هیڅ وخت کې پرې عمل جایز نه دی وحدثنا محمد بن عبید الغبري قال حدثنا ابو عوانه عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار دا په دې مسله کې بل حدیث دی وی حدیث بیان کړی دی مونږ ته محمد چې دا زوی د عبید دی الغبري غبر ته منصوب دی د بکر ابن وائل د قبیلو څخه یوه قبیله ده هغه وی مونږ ته حدیث بیان کړی دی ابو عوانه عن ابي حصين هغه د ابو حسين نه نقل کوي ابي حسين نه دی ابي حصين دی په دې ځای کې په حامنې فتحه ویل شوي دي نور ځایونو کې چې کوم ځای کې دا نوم راغلی دی هغه حسين دی عن ابي صالح هغه د ابو صالح نه حدیث نقلی عن ابي هريره اغيد ابو هريره رضي الله عنه نقلي قال شاوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا شاكي هما من قصدا دروغ فليتبوا مقعده من النار نغدي خبل زان نبارا بجهنم كي زي تيار كي فليتبوا تيار دي كي مقعده خبل زي من النار دورنا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال دابو الحديث رولي فهم دي موزوك وي حديث بيان كريدة منتا محمد بن عبد الله جدا زويدة نمير دي أغوي منتا حديث بيان كريدة أبيز مابلار يعني دغ نمير أغوي چي حدثنا سعيد منتا حديث بيان كريدة سعيد ابن عبيد جدا عبيد زويدة أغوي حدثنا علي بن ربيعة الوالبي ممتع حديث من كريدة ربيعة جي زويد والبي دي ممتع حديث من كريدة علي جي زويد ربيعة الوالبي دي دا علي وي أتيت المسجد زرالم مسجد كم مسجد تاني دو كوفي مسجد ترالم والمغيرة أمير الكوفة فداس حالك شي مغيرين وشعبة شده دادو كوفي أمير واليو قال روي واي فقال المغيرة مغيرة رزيان هو فرمايل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد اللي يقولش فرمايل به إن كذبا علي يقينا فما بان دروغ ويل ليس ككذب على أحد ندي بشان دروغ ويل با يوعام كس إني دعام كس دروغ ويل بشان دي ندي فمن كذب علي متعمدا شاشف ما من دروغ ويل فقصر فليتبوأ مقعده من النار نداد تيار كي خبل زي من النار دورنا إني دد بارا بجهنم كي زي تيار نو فنبي السلام عن دروغ ويل دي قنار ديرا دا بنسبت داغة چه ببل چماني دروغ ويل او په الله باندې دروغ ویل خو به د ټولنې ډیر سخت دي چې څوک راولېږي په الله باندې دروغ وی ځکه خو الله تعالی فرمایي ومن اظلم من افترى على الله كذبا ډیر غټ ظالم او څوک دي چې په الله باندې دروغ وی او همداسي علما هم باندې په دیني مسایلو کې دروغ ویل تهمت په لګول د دې ګناه هم ډیر د عام دروغ نه زیاته ده لکه یو عالم یو مثلا نه کړي او دا په دروغ وته پی چې ګوره د پلان کې د سی ویلې دي نو دا غټ ګناه ده نو موضوع احاديث هم د دې جملې نه دي بغیر د شک نه دې کې داخلي په دې حکم کې او همداسي ضعیف احادیث هغه احادیث چې ضعف یې سختي چې بیره په متابعت شواهد سن نه کیږي نو هغه هم په دې باب کې داخلي او په یو صورت کې نقلول جایز دي چې ضعف یې خلکو ته واضحه کړي د لپاره چې څوک په ګمراه نشي او خلک تزام وساتي باب الحديث راوړی وای وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثني علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد لكم دي موزوكي حديث رأولده يمنت حديث من كرد علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي أغويت منت حديث من كرد علي بن مسهر أغويت منت خبر كرد محمد بن قيس الأسدي كده أسد قبلينا ده أغيد علي بن ربيعة الأسدين نقل كي أغيد مغيرة بن شعبان نقل كي أغيد نبي الإسلام نمضغ عشان البازر نقل كري دي خو ولم يذكر ده سندي ولي كي إن كذبا علي ليس ككذب على أحد ده البازي بكي ندي رأولي كي فماما ندروغ ويالد عام خلقه ودروغ بسير ندي وصنور أحاديث هم بدي موزوكي رأولي كي دغ أحاديث تهم زين علماء او زين الشارحون داس باب وركريد باب النهي عن الحديث بكل ما سمع والاحتياط في الروايه وان لا يروي الا من الثقات لوقوع الكذب في الاحاديث باب دي بيان منكي لدينا شي هر خبر شي دوليدي اغبنا نقله او روايه نقله ولو كي احتياط بكارد زك تشديرو خلقو دزان احاديث جوكري دي شي دروغ نبج وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي حاو حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع بمنت حديث من كرد عبيد الله كدا زيد معاذ العنبري أغوية منت حديث من كرد أبيز ما بلار معاذ حاب تحويل لإسناد إشارة ده چې دا حدیث په بل سند سره راغلی دی وحدثنا محمد بن المثنى من حدیث بیان کړی دی محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن او من عبد الرحمن حدیث بیان کړی دی چې دا زید مهدی دی قال دی دوړ ویل دی نو د دې کې دا سند دا مخکې سند سره یوځای شوی دی دوړ ویل دی حدثنا شعبة من شعبة حدیث بیان کړی دی عن خبيب ابن عبد الرحمن دا خبيب چې دا زید عبد الرحمن دی دا غینه عن حفص جاغيدو حفص بن عاصم نقلي قال غوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي السلام فرمائي دي كفى بالمرء كذبا كافي دي يسريد بار دوم ردروغ أي يحدث بكل ما سمع چي بياني هر غصة چي دي وريد لي يعني تسي چي وريد لي أغا بياني بس انتغ دروغ تكافي دي نفغير ده تخيخنا يخبر بيان أول ده دروغ دي أول بايد چي دي يخبر بار تخيق وشي وبيد أغين رست بيان شي ده حديث مقصد هم داده چې بغیر له تحقیق نه د یو خبرې نقلول جایز نه دي ځکه ډېر کله ته یو سړی یو خبره نقل کی هغه به دروغ ثابت شي نو به دې سړي باندې تهمت لګیږي د دروغ چې دا دروغجن دی هره خبره کوي نو باید چې اسې په بې ځایه خبرو باندې وخت ضایع نه شي او اغه خبر وشي چې اغه ثابت دی. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن سليمان التميمي عن ابي عثمان النهدي قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. يمنت حديث بيان كره ده يحيى ابن يحيى اغه يمنت خبر را كره ده هشيم چې اغه ده سليمان التميمي نقلي او هغه ده ابي عثمان النهدي نقلي چاغوي. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرمایلی دی بحسب المرء من الكذب کافی دی سړی د پاره دومره دروغ ای یحدث بكل ما سمع چې بیانې هر هغه څه دی اوریدلی. نو هر خبره چې دی اوریدله سم د سی په خپل مو باسه بلکې اول کې فکر کوه چې دا څنګه خبره ده حقیقت لري نه لري به دا غین روسته بیانوه. ډیر خلک په دې باب کې چې دی هغه کوتاهی کوي بس اسی قصه را نقلی قصو بسی روانی چی پلان کی زیکی دسی کار شویده او پلان کی مراد دسی خبره کولا نه بلکی پتا منی لازم دی چی تا تحقیق و کی مسائلو کی قصو بسی تلن ندی پکار او دا دروغ نا اجتناب پکار ده دا سی خبره چی تا که چی تحقیقی نی نو پتا منی دروغ تهمت لگی لیری خبری ثابت نی تب که دروغ جنی ثابت گی چی تیرا نقلی نو دا سی خبر نزان ساتل پکار ده. دروغ چی ده دا گناهی کبیره ده او به خاص کر چې په د دین په مسایلو کې او به خاص کر چې کله د احادیثو په نقل کې څوک دروغ وي نو دا کس خو الله تعالی جهنم ته بي. د پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ویل دي پیغمبر علیه السلام باندې دروغ ویل دا خو څه معمولي خبره نه ده او دا طریقه د اکثر مبتدعینو ده د باطل پرستو ده. بس د خبرې سند یې معلوم نه یم دسې لګي په خپله تمه باندې او خبرې بیانوي نه چې اره خبره کې باید چې په سند او په دلیل یې وکړي. وحدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله ابن عمر ابن سرح بما تحدث بيان كرد ابو الطاهر احمد شخبنمي احمد ده بلارنمي عمر ده نكنمي عبد الله ده غورني كنمي عمر ده اخواني كنمي سرح ده دلت سلسله ده نسب لراوله ده بارچ ده روي سي او بيجان دلشي واضحك نو دغ ابو الطاهر ويلي دي اخبرنا ابن وهب المنتخب راكر ده ابن وهب قال شغوي قال لي مالك ما تمالك ولا يعلم في يشاء انه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع وي ويش بدي خبره چې نشي بشکې دل هغه سره حدث چې بیانې بكل ما سمع ټول هغه خبره چې دی اوریدلی یعنی اره خبره چې سره را نقلی او کوي نو هغه کې د دروغ نه نشي بشکې دل او دا شان د خطا نه نو په دې باب کې احتیاط وکړ بي وي ولا يكون اماما ابدا او هیڅ کله امام كده هم نشي مقتدى كده هم نشي وهو يحدث بكل ما سمع فحديثه كده امام الدرجه نرسيغي بدين كده امام الدرجه نرسيغي اغسوك وهو يحدث بذات حال كي اغى بياني بكل ما سمع طول اغس چوريدني يعني سوق چي هم بخبرو كي بي باكي او د رشته او د دروغ تميز نكي وداسي كس بدين كي د امامت مقام نرسيغي سوق بي اعتماد نكي ځکه چې اره خبره نقلول اکثر وخت د دروغ نه بچ نه د خطا نه بچ نه نو په دې وجه دغه انسان په دین کې مرتبه ته نه رسی. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن دا بل حدیث راوي یمنت حدیث بیان کړی د محمد چې دا زید مسنا ده هغه یمنت حدیث بیان کړی د عبد الرحمن قال هغه وی حدثنا سفیان منت حدیث بیان کړی د سفیان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص أغيد أبو إسحاق نقلي أغيد أبو الأحوص نقلي عن عبد الله أغيد عبد الله نقلي قال غوي عبد الله مراد دلتا سوق دي عبد الله بن مسعود كلا چه دا مطلق ذكر شي مراد تي عبد الله بن مسعود دي زكا چه إسلامي مخي قبل کرده دي أو دا پزيلت خوان دي ورا صحابي دي. قال غوي بحسب المرء من الكذب كافي دي يسرد دي پار دوم را دروغ أي يحدث بكل ما سمع چه بياني طول هغسة چه وريد دي دغه دروغ تکافی دی. نو د امام مسلم رحمه الله دا طریقه ده چې د باب متعلق څومره احادیث هم یې ټول راوړي نو دی وجه نه دا ټول احادیث راوړل څومره سندون سره چې راغلي دغه هم راوړل چې دا موضوع ښه واضح شي او دا یو ښایسته طریقه ده د امام مسلم رحمه الله چې په دې وجه علما وایي چې امام مسلم رحمه الله د بخاري رحمه الله نه په ترتیب کې ښه ده ځکه چې په یو باب کې د باب متعلق څومره احادیث یې ټول راوړي نو په دې سره خلک په مثلا باندې فساني سرپويغي او موضوع په خسته طريق واضح کي. وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول يمنت حديث بيان كرده محمد بن المثنى هغه وی چې ما د عبدالرحمن ابن مهدی نه اوریدلې چې ویل به لا یکون الرجل اماما یقتدا به، نشي کېدلی یو سړی امام یقتدا به چې تابعداري وشي، یعنی د دین په احکامو کې، حتی یمسک عن بعض ما سمع، تر دې چې بند شي د بعضې هغه خبرونه چې دی اورېدلې دي. یعنی څوک چې په خبرو کې احتیاط نه کوي، دا حدیث په رانقلولو کې احتیاط نه کوي، د ضعیف او د صحیح حدیث ترمنځ توفیر نه کوي، نو داسې کس په دین کې امامت نشي حاصلولی، ځکه څوک ورباندې اعتماد نه کوي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمر بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد كلفت بعلم القرآن فاقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت. ده بالحديث رولي من هذا ده في حديث بين كرد منت يحيى بن يحيى أغوية منت خبر كرد عمر جدا زويد علي ده وغزويد مقدم ده عن سفيان أغيد سفيان نقل كي غزويد حسين ده. قال غوي سفيان سألني إياس بن معاوية ما نتقوسك إياس ابن معاوية، إن إياس را نتقوسك جدا زويد معاوية ده نراتويل، إني أراك زتاوينم قد كلفت بعلم القرآن، جي استاد القرآن ده علم سرى مين ده شوق ده وسرى ده كلفت همانا ده مين سرى ده، نفقرأ علي سورة ما من يسورة ولولا وفسر أو تفسير جاتوكا حتى انظر فيما علمت، تردي چې زستا په دې علم کې فکر وکم ورته وګورم چې تاسو شې زده کړلی. نو قال وی دروي ففعلت ما دا کار وکړ، فقال لي ما تي ویلا احفظ علي ما اقول لك، زجتا ته کوم خبر وکم د غیاد وساده، اياك والشناعه في الحديث، زانو ساته دو بد کار کولونه په حدیث کې، قبیح کار شناعت منه قبیح کار، بد کار مکو په حدیث کې، حدیث را نقلولو کې، یعنی منکر روایتونه مره نقلوه، ځکه دا یو بد کار دی، په دې سره ته اعتماد د لاسه ورکې، نو دا کار مه کوه. فانه قلما حملها احد، ذکر ډیر کم کرد، حملها احد دغه شنیع کار کړی یو کس، یعنی دغه بد کار یې کړی چې منکر روایتونه را نقل کړي، ضعیف روایتونه او موضوع روایتونه را نقل کړي، الا ذل في نفسه، مگر دغه انسان ذلیل کیږي، وکذب في حديثه، او په حدیث کې دروغجن کیږي، د دروغو تهمت ورباندې لګیږي. مقصد دا دی چې یو څوک دا حدیثو تحقیق نه کوي چې دا حدیث صحیح دی که ضعیف دی، او بس صرف خلکو ته بیانوي، نو هغه انسان باندې د دروغجن تهمت لګیږي چې دا کس دروغجن دی، او د هغې چې کوم اعتماد دی هغې ختمیږي، څوک بیا پرې اعتماد نه کوي. نو احادیث بیانول دا خو دین دی، او دین د داسې دروغجنو خلکو نه بیا څوک نه را نقلوي چې په هغې باندې اعتماد نه کیږي، هغه هر قسم احادیث او هر قسم خبرې چې دی بیانوي. نو دا باب چې ډېر احتیاط ته ضرورت لري، په دې باب کې ډېر احتیاط پکار دی. بیا وایي وحدثني ابو الطاهر وحرمله بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب، بل حديث روي موږ ته حدیث بیان کړی دی ابو طاهر او حرمله ابن يحيى، دوه کسانو یې ماته حدیث بیان کړی دی. قال دې دواړو ویلي دي اخبرنا ابن وهب، موږ ته خبر راکړی دی ابن وهب. قال چې هغه وایي اخبرني يونس، ماته خبر راکړی دی يونس عن ابن شهاب، چې هغې د ابن شهاب نه نقلی، عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه، هغه دا حدیث د عبيد الله نه نقلی چې دا زوی د عبد الله دی او هغه زوی د عتبه دی. نو عبيد الله څه ویلي دي؟ هغه ویلي دي چې ان عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود قال ویلي دي ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه، ما انت بمحدث تنبيان يو حديث قوم يو قوم تحديثا داس حديث لا تبلغه عقولهم تنرسي غيت عقلنا دغوي الا كان لبعضهم فتنه، ما غير دزنه دفاره وفتنه غزي. نو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرماي وي تچي زينو خلقته يو حديث بيان كي داس حديث چي دغوي عقلنا وتنرسي كينو دبازي كسانو دفاره وفتنه غزي، څنګه به ورله فتنه ګرځي؟ داسې به فتنه ګرځي چې هغوی ذهن به ورته نه رسیږي، بس انکار به دې وکړي، نو په دې سره به هغوی ګمراه شي. نو دې د وجې نه کلم چې چا ته حدیث بیانوي، نو د هغوی د حال مطابق احادیثو ته بیان کړه، داسې احادیثو ته بیان کړه چې د هغوی د حال سره مناسب وي، او د هغوی ذهن یې راخلي چې دې ته حکمت وي، موقع شناسي، شخص شناسي، یعنی سړی وپېژنه چې ته چاته دا مسله کې موقع وپېژنه چې په دې موقع کې کومه مسله بیانول پکار دي. نو په دغه انداز باندې چې دی د احکامو بیانول دا پکار دي. ډېر کرد چې ته یو چاته حدیث بیان کړي، یوه مسله ته بیان کړي، هغه ذهن ته نه رسیږي بس انکار ته وکړي ګمراشي. نو په دې موضوع کې د حکمت نه کار اخیستل پکار دي. به بل حدیث راوړي وي: وحدثني محمد بن عبد الله ابن نمير وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو هانئ عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وحديث من كرد مات محمد بن عبد الله محمد زيد عبد الله ده أغزيد نمير ده أو زهير رات حديث من كرد أغزيد حرب ده دوار ويلدي يعني محمد أو زهير دوار ويلدي. حدثنا عبد الله بن يزيد منت حديث بيان كريدي عبد الله تزويد يزيد دغ عبد الله ويلدي. حدثني سعيد بن أبي أيوب مات خبر را كريدي مات حديث بيان كريدي سعيد تزويد أبو أيوب دي أغواي. حدثني أبو هاني مات حديث بيان كريدي أبو هاني عن أبي عثمان تغيد أبو عثمان نقل كي تخبر نمي مسلم دي دبلار نمي يسار دي عن أبي هريرة أغد أبو هريرة رضي الله عنه نقل كي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم چه ابو هريره رضي الله عنه ده رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلي انه قال چه غفر ما يلدي سيكون في اخر امتي ويبا اخر امت زماكي اناس تخلق يحدثونكم چه تاستبا احاديث بياني يحدثونكم ما لم تسمعوا تاستبا بياني هغس لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم چه نبا يوريد لتاسو او نهم ستاسو بلاران فإياكم وإياهم ندوين زان وساتي. نو په دې حدیث کې هم د دینه من راغله چې داسې خبره باندې بیانې چې هغه د نبی اسلام او صحابو نه ثابت نه لکه نه بزن ساتي سند معلوم نه داسې خبره مو بیانو. خو لیکن اوس په دې باب کې ډیر خلک هغه خطا شوی دي. نو ډیر خبرې چې د نبی اسلام او صحابو نه ثابت دي هغه ناشنا ګڼي او کمې خبرې چې نوې را پیدا شوی دي بس عمر او تصحیح کوي ذهنونه بیخي خطا شوی دي. د عقیدې په مسایلو کې ذهنونه بل طرف ته تللي دغه شان د سیاست په امورو کې ذهنونه بل طرف ته تللي د دین په ډیرو مسایلو کې ذهنونه بل طرف ته تللي. یعنی کوم دین چې نبی علیه السلام او صحابه بیان کړی د هغه وڅوک بیانې نو هغه باندې ترهګر ټاپه لګیږي چې لکه دا خو ترهګر دی دا څه شی وي هغه خبرې خلک ناشنا ګڼي او کومې خبرې چې اوس را پیدا شوې دي دا بیانې نو دا بس د خلکو ذهنونه اخلي او دا ورته صحیح ښکاري. نو دا د دې وجنه چې دا خلک د دین سره تعلق نه لري جدا شوي دي. بیا بل حدیث راوړي وي: وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح. بما تحدث من قرد حرملة جاء غزويد يحيى أو غزويد عبد الله غزويد حرملة بن عمران التجيبي ده فديك هم ده نسب سلسلة ودر عوري ده. قال غوي حدثنا ابن وهب من تحدث بيان كرده ابن وهب ده وهب زوي قال غوي حدثنا أبو شريح من أبو شريح حدث بيان كرده أنه سمع شراحيل ابن يزيد أغد الشراحيل شغزويد يزيد دي أغين يريد الكريدي يقول شويل بي أخبرني مسلم ابن يسار ما تخبر كرده مسلم شزويد يسار دي أنه سمع أبا هريرة شغد أبو هريرة رضي الله عنه نريد اللي يقول شفرمايل بي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دی یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون وی په آخر د زمانه کې دجالان کذابون دروغجن دجال دروغجن ته وی دوکمار ته وی نو یاتونکم من الاحاديث تصبروا داس احاديث بما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم جنب تاسو وريدلی ومن تاسو بلارانو فإياكم وإياهم نددوین زانو ساتي لا يضلونكم ولا يفتنونكم چې تاسو ګمرانه کی او په فتنه کې موانه چي. نو په دې حدیث کې هم د احتیاط په اړه تاکید شوی دی چې د هر چا هر خبره ما اخلي بلکې هغه خبره اخلي چې هغه د قران او د حدیث سره موافقه او په صحیح احادیث ثابته وي. ځکه چې په آخري زمانه کې فسادونه ډیر دي نو داسې فسادان به ډیر چې هغه به خلکو ته د دین ګډوډي دروغ بوي د ځان احادیث به بیانوي لکه څنګه چې دغه حال موږ تاسو په خپل سر وینو دغه ګمراهانو دین بیخی خلکو ته بدل کړی دی او د ځان په دین کې ډېرې خبرې داخلي کړې دي داسې خبرې چې سړی ورته حیران شي. بعضې داسې کارونو ته اسلام ویلی دی چې هغه د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري کفري کارونه یې جایز کړي نعوذ بالله ځان ته غټه کمولین وي شرک چې دی خلکو ته جایز کوي او د قرآن او د حدیث نه ورته دلایل وي شرکي ډیموکراسي خلکو ته جایز کوي اسلامي نظام ورته وي او دغه مشرک او تواغیت او تابعداری په خلکو لازمي او داسې نور غلط عقاید چې دای رواج کړی دي پیر پرستی او دغه شان زیارت پرستی د تخلق رابلی او بدعات او تخلق رابلی همدغه دین جوړ کړی دی نو په دې زمانه کې د جاران ډیر زیات دي د هر چا نه دین زده کول نه دی پکار بلکې د با اعتماد خلکو نه دین زده کول پکار دي هغه خلک چې په منهج د اهل سنت والجماعه برابري او ایواز داوی نه چې بس ځان ته اهل سنت والجماعه وي خو په عقیده او په منهج کې دغوی خلاف نه بلکې دغه داوی په خپل عمل کې رښتینی کړي د نبی علیہ السلام او د غید صحابه ولارې اختیار کړی به بل حدیث راوړي یو حدثني ابو سعید الاشج قال حدثنا وكيع بما ته حدیث بیان کړی دی ابو سعید الاشج هغه چې مونږ ته حدیث بیان کړی دی وكيع قال حدثنا الاعمش هغه مونږ ته حدیث بیان کړی دی اعمش عن المسيب بن رافع هغه د مسيب ابن رافع نقلي عن عامر ابن عبده هغه د عامر ابن عبده نقلي قال غوي قال عبد الله ويريد عبد الله نو دلته عبد الله نه مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه چې دا خبره په شاګردانو سره معلومیږي یعنی کله چې شاګرد عبد الله نو مالي نو دا غینه مراد عبد الله بن مسعود او ځین علماء وی چې عبد الله لفظ کله مطلق راشد مراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وی هغه ویل دي ان الشيطان لا يتمثل في صوره الرجل شیطان چې دی د ځان جوړې په شکل د یو سړي کې فیاتی القوم نرازی قوم ته فیحدثهم بالحديث من الكذب نبیانی هغوی ته یو حدیث د دروغ فیتفرقون نو دا خلق به جدا کیږي فیقول الرجل منهم نو یو سړی په دوی کې وای سمعت رجلا اعرف وجهه ما وارد د یو سړي نه چې مخې پیژنم ولا ادري ما اسمه خو نوم یې راته معلوم نه دی چې څه نوم یې دی نه پوهېږم چې څه نوم یې دی يحدث داس حديث بيانه نغورا دير كرت يو خبره چي دغه شيطان خلق تورارتي او د حديث په توګه تورارتي چي دا حديث دي او چي څوک تحقيق نکي نو به دغه خبره دا بيانې هغه د شک په طریقې بيانې چي ګورا داس حديث مېوريدل دي خو سړی نه پیژنم چي څوک دي او داس خبره کوله نو شيطان په دې طریقې سره هم خلق گمراه کوي چي د انسان په شکل خلق تورزي او داسي خبری بیانې دی وژنه دا کم خلک چې په تصوف عقیدو کې مبتلا دي شرکی تصوف او دا کیسې کې چې پلان کې صحابي میولي دا پلان کې پیر میولي دا پلان کې تابعي میولي دا داسې خبرې راته کولې نو هغه رشته دغه صحابه او دغه تابعین دي سره نه ملاويږي ځکه چې هغه مړ دي د مرګ نه وروسته څنګه په دنیا کې به ملاقات وکړي خو دوی ته دغه شان شیطان او ترازی د غوي په شکل ځان او تماريفي کې ځې پلان کې پیر یې ما ځې پلان کې امام یې ځې پلان کې صحابي ما او یو خبر او توکی دای چې بیا خپل کشران ته نقلی نو خلق په بی اعتبار کې چې ګوره پلان کې اخو رسیدلې سړی ده او دا خبره د پلان کې پیرو ته کړل پلان کې امام ته کړی ده او دا د منلو وړ نه ټولې خبرې بس په دروغ باندې بینای هغه ته شیطان لازی شیطان او ته ځان دغه سماری پیتی یو خبر او توکی دای به ضرورت کته کی او یا خوبونه په سروانی وی چې ما پلان کې پیر خوب کې ولید چې دا سره ته ویله او دا سکار وک نو بس دغه خوب نه دین جوړ کی هغه به سيږي څومره د خلک گمراه شوی دی په دې باب کې دین د خلکو نه ورک شوی دی چې دا دین په څه شي معنی بنا دی دین اصول څه دي نو دغه د دین هغه اصول د خلکو نه ورک شوی دی د دې غټ لامل هغه دغه گمراهان مليان دي د جالان کذابین چې په دین کې خلکو ته دروغ وایي داسې خلک اسلام ته ډیر زیات ضرر ورکوي داسې خلکو مخنیوي په اسلام کې د ټولو نه مخکې دی ځکه چې دوی په داخل کې اسلام تخریبوي او دا داخلي دشمن دی د ټولو نه مخکې دی خلکو مخنیوي په کار دی د وژنه د اسلامي خلافت د طریقې چې دا سی خلک منو پری دی خپل دعوت ته بلکې دا بنیسی او دی به د خپل عقیدې نه اړي د صفا عقیدې دعوت به تو ورکی که من نه شول نو به تو صحیح سزا ورکی خو خانو خلافتونو کې دا سی طریقه شوې ده چې دغه سی گمراهانی دعوت ته نه دی پریشي بلکې وجلی دی کوسلې کړی دی او لیکن په دې زمانہ کې چې خلک د اسلامي نظام نه محروم دي اسلامي نظام نشته ده نو دا سی گمراهانو ته او دا سی دجالینو ته ازادي ده چې څوی هغه وی څوک یې مخنیوی نه کوي خلق کفر ته رابلي که شرک ته که فسق ته نو څه مخنیوی نه کیږي خو په اسلام کې داسې خلکو ته ازادي نشته دی بلکې د دېو مخنیوی به کیږي وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال دا بل حدیث بیانی وی مونږ ته حدیث بیان کړی د محمد جوزی د رافع دی هغه چې مونږ ته حدیث عبد الرزاق بیان کړی هغه یې مونږ ته خبر راکړی د معمر عن ابن طاووس هغه د طاووس زین نقلی عن ابيه چې هغه د خپل پلار نقلی چې طاووس دی عن عبد الله بن عمرو بن العاص غيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نقلي قال غوي ان في البحر شياطين مسجونه يقينا بالدريب كي شيطانان دي تلشوي اوثقهما سليمان جي سليمان عليه السلام تللي دي يوشك ان تخرج نجديد جراوزي فتقرا على الناس قرانا نخلكم انبا لستلكي اني يوسب لولي او بيبي قران تنسب جدا قران دي او داد الله تعالى خبري دي ندلت دا قران مراد دا قران ندي بلكي دس يوسب لولي چا غبا قران ني خو خلق ته بدو كور كي او دابا الله تنسبي نو پدي حديث كي دا ارشاد دي چ ګورا داس خلق تاسو دوکنه کی او د صحیح عقیده او صحیح منهج نه موانړي خدا حدیث د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نقل له چې د سره اسرایلیات ډیر زیاتو نو هغه چې کله داسې خبره وکي تصدیق او تکذیب نه کیږي او نه به په دې معنی حکم کیږي چې دا خبره ولا پریده ځکه چې دا خبره د داسې صحابینو صادر شوې ده چې هغه په دې خبره مشهور دی چې د بنی اسرائیل نه نقل کوي ان اسرائیلیات نقلوي خو مطلب یې همدا دی چې شیطان کوشش کوي چې خلک ګمراه کړي او د صحیح لارې نه واړي نو په څه طریقې به مونږ د شیطان د جالونو نه بچ کیږو د شیطان د مخنیوي طریقه همدا ده چې د مسنون اذکارو اهتمام وکړو په ځانګړې توګه د آیت کرسي اهتمام وکړو څوک چې آیت کرسي وي شیطان هغې ته نشي ورنږدې کېدلی حدیث کې راځي وي څوک چې د بېګا طرف نه آیت کرسي وي نو دې ته به الله تعالی یو حفاظت کوونکی ملایکو ورکړي تر سبا پورې به ورسره وي شیطان به ورته خواته نه را پرېږدي نو د اذکارو اهتمام او پابندي ډېره پکار ده د سار او بېګا اذکار کول د خوب وخت کې اذکار کول دغه شان د خوب نه د پاسېدلو اذکار د منځه نه وروسته اذکار د دې ډېر اهتمام پکار دی نو کله چې د نبوي اذکارو اهتمام مونږ کوو نو مونږ به د شیطان د جالونو او د هغې د وسوسو د حلونا بچي باب الحديث راوي وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاوس قال ما تحديث ما ينكره محمد بن عباد محمد تزيد عباد أو سعيد بن عمر الأشعثي ده أشعث قبيلته جميعا دوار ما تفجزيد حديث ما ينكره عن ابن عيينة شي أغيد ابن عيينة نقل كي قال سعيد نو ده سعيد الفاظ بكدادي وصدلت ده راوية غا خبل الفاظ شي ده مشخص كي بدي سند كي وأخبرنا سفيان سعيد ويش منك سفيان خبر را كرد عن هشام ابن حجير أغيد هشام ابن حجير نقل كي عن طاوس أغيد طاوس نقل كي قال شي طاوس ويدي دي جاء هذا إلى ابن عباس راغي ده سري ابن عباس تا سوك راغي يعني بشير ابن كعب بشير ابن كعب شده داراغه فجعل يحدثه نشروش شي حديثه وتبينه فقال له ابن عباس ابن عباس رزين هون طويل عد لحديث كذا وكذا تبيرت وقرز أغا بلانكي بلانكي حديثة فعاد له نغا دغا حديثة وقرز ثم حدثه بي بيانك فقال له بي ورتويل ابن عباس رزين هون عد لحديث كذا وكذا بلانكي بلانكي حديثة بيرت استنشا فعاد له نغا وقرز فقال له بيورتويل ما أدري زنب يا جماعة عرفت حديثي كله أي أتاز ما طول حديث وفي جاندا وأنكرت هذا أو سرب دا ديو حديثنا دي إنكاروك يعني نور طول أحاديث دي لأوفي جاندا لغا سيدي ويوازي ديو حديث دي ناشناو غنا زكامي بار بار واپس كي أم أنكرت حديثي كله أتاز ما طول أحاديث ناشناو غنا وعرفت هذا او مدايو دي سيو كان دايو تسيم علمش انه فقال لهم عباس ابن عباس رضي الله عنه طويل ان كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مد رسول الله صلى الله عليه وسلم احاديث بيان اول اذا لم يكن يكذب عليه كلاش بن مهله السلام ما يدروه نراد لن يعني داس احاديث من بيان اول شيء دي خد شبه نو جنب مهله السلام ما يدروه ويلش فلما ركب الناس الصعب والذلول هر کله چې خلق په سخت او نرم منی سواره شول یعنی هر کله چې خلق په دې باب کې بی احتیاطی شروع کړل چې اره خبره کوي احتیاط پکې نه کوي نو ترکنا الحديث عنهم من حديث اخستل لاغین پرې خودل یعنی د هرچا حدیث وسناخو چې د هرچا حدیث واخلو نو بیا سلام ته منسوب کو بیان کو بیا په دې حدیث کې یو طریقه بیان شوې دا وغدا چې کله موږ د چا په اړه دا شک وکړو چې آیا دې ته حدیث یادی کنه حافظه به سي نو هغه ته ویو چې دا حدیث ته دوباره ویو نو که چیرته دوباره په دغه الفاظ ویل نو بیا به سي او که دوباره په دغه الفاظ ویونه ویل نو بیا به دروغجن وي همداسې چې کله یو موضوع یو قاضي ته ریشي په اسلامي دولت کې یو سړی قاضي او یو موضوع ته راشي، نو قاضي ته په کار دي چې دغه سړي په خبرو کې فکر وکړي او خبره په بهتره وګرځي، نو معلومات دی ته وشي چې څومره توپیر یې ترمنځ راوځي. یعنی اول ځل باندې څنګه خبره کوله، بیا وروسته یې څه خبره وکړه. او دا حدیث په دې هم دلیل دی چې نبی علیه السلام باندې د ابن عباس رضی الله عنهما په زمانه کې هم دروغ ویل شوي دي. داسې خلک وو چې د ځانه احادیث به ویله او نبی علیه السلام ته به منسوبوله. نو کله چې د ابن عباس رضی الله عنهما په زمانه کې داسې خلک وو، نو په دې زمانه کې خو بیخي ډېر دي چې هغه په دې باره کې هېڅ پروا نه کوي، هره خبره کوي او بیا نبی علیه السلام ته منسوبوي. دا د فتنو زمانه ده. ډېر خلک چې مخکې په حق منهج باندې وو، حق خبره به یې کوله، اوس یې هغه خبره او دریځونه بدل شول، بلبل څه ویي. دې وجې نه مونږ به د خلکو نه متاثره کیږو، بلکې د قرآن او د حدیث نه متاثره کیږو. کومه خبره چې د چا د قرآن او د حدیث سره برابر وي، هغه به اخلو چې مخالف وي نه به اخلو. کوم خلک چې په دې باب کې یو معین کس پسې ورځي او هغې خپل رهبر ګرځولی، خپل مقتدای ګرځولی، نو هغه بیا خطا کیږي. په دې مسله کې ډېر زیات خوږیږي چې د خپل دین او د خپلې عقیدې معیار یې ګرځولی. زموږ د دین او د عقیدې معیار هغه نبی علیه السلام او صحابه دي. د هغو لار چې دی هغه به نیسو او د هغې خلاف به نه کوو. د نبی علیه السلام او صحابو نه چې کومه خبره ثابت وي، همغه د عمل وړ ده. او د هغې نه وروسته که د چا خبره د هغوی د خبرې سره برابره وه، بس صحیح ده. که برابره نه وه، نو هېڅ اعتبار ورته نشته دی. که هر څومره لقبونه مو لري او شهرت مو لري، د چا شهرت نه متاثره کېدل نه دي په کار. بیا بل حدیث راوړی وای: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بما تحدث بين كرد محمد بن رافع اغوي چې مونږ ته حدیث بين كرد عبد الرزاق اغوي مونږ ته خبر راکړی د معمر عن ابن طاووس عن ابيه اغي دا ابن طاووس نه نقل کوي، اغي د خپل پلار نه نقل کوي. ابن طاووس د خپل پلار طاووس نه نقلي. عن ابن عباس اغي د ابن عباس رضي الله عنه نقلي قال چې هغه فرمای: انما كنا نحفظ الحديث مونږ به حدیثونه زده کول. والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او حديث چې هغه د نبی اسلام نزدکیږي، یعنی کوم حديث چې د نبی اسلام ثابتي هغه نزدکیږي. فاما اذا ركبتم كل صعب ودلول فهيهات بس هر کله چې تاسو سوار شئ په هر سختي او نرم خبره، نو فهيهات نو د دې زده کول وس ډیر لری خبره ده چې موږ دغه حديث تاسو نه راوخلو او زیکو او په تاسو اعتماد وکړو. هیهات معنی بعوده، دا ډیره لري خبره ده چې موږ ستاسو احادیث راواخلو، ځکه چې زموږ په تاسو باندې اعتماد نشته دی. نو چې د ابن عباس رضی الله عنهما په زمانه کې په دې اړه احتیاط شوی دی، نو باید چې په دې زمانه کې خامخا وکړو، ځکه چې دجالین کذابین ډیر زیات دي. هر چا ته د عقیدې ازادي ده او د خپلو فاسدو افکارو د بیان ازادي ده. ورته هر څوک کولی شي چې خپلې عقیدې ته خلک راوبلي، نو په دې وخت کې خو ډېر زیات احتیاط پکار دی. د هر چا خبره قبلول نه دي پکار. بیا بل حدیث راوړي وای: وحدثني ابو ايوب سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا ابو عامر يعني العقديه قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال بما تحدث بين كرد ابو ايوب چې د خپل نوم سليمان دی، د پلار نوم عبيد الله دی الغيلاني، د غيلان قبيله سره تعلق لري. حدثنا ابو عامر ابي موت حديث من قرد ابو عامر، ابو عامر نسوق مراد يعني العقدي، ابو عامر شي العقدي سر مشهور دي. قال حدثنا رباح اغوي موت حديث من قرد رباح عن قيس بن سعد اغاد قيس بن سعد نقل كي عن مجاهد اغاد مجاهد نقل قال اغوي مجاهد ويلدي جاء بشير العدوي راغي بشير العدوي شي عدوي قبيله سر تعلق لري الى ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه تراغه فجعل يحدث شروش حديث بيان ويقول ويلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حديث ويلا تش النبي عليه السلام دسي ويلي ودسي ويلي. فجعل ابن عباس لا يؤذن لحديثه، انه ابن عباس رضي الله عنه شروش تش داغي حديث تغوغ نيكودا ولا ينظر اليه من ورتكتل. فقال انه ويلا دغ بشير: يا ابن عباس، يا ابن عباس، ما لي لا اراك تسمع لحديثي. فوجدت زتا نوینه ما چې تزما خبره ته وګ دی، یعنی زتا حدیث بیانوم او ته وګ نګ دی. وحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، زتا ته د نبی السلام خبره بیانوم ولا تسمع او ته وګ نګ دی. فقال ابن عباس، نو ویل ابن عباس رضی الله عنه: ان كنا مره اذا سمعنا رجلا منش با کله یو کرد دی وسنه اوریدل یقول چې ویل به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی السلام فرمایلی دی، یعنی داسې الفاظ بمته اوریدل چې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو ابتدرته ابصارنا سمدس بس من استرجع متوجه شي واصغينا اليه باذاننا او من غبو تداخل وغونا نسيوني ون جدا واستوي. فلما ركب الناس الصعب والذلول هر کله چې دا خلک سوار شل په هر سخت او نرم خبره یعنی په دې باب کې احتیاط ختم کړه لم ناخذ من الناس الا ما نعرف نو موږ د خلکو نه اخلو مګر هغه خبره چې موږ ته معلومه وي یعنی کومه خبره چې موږ ته معلومه وي او زموږ په اعتماد وي نو هماغه خبره اخلو نوري خبري ناخلو نور احاديث نه چانه نزده کو په دې باب کې نو په دې حدیث کې هم احتیاط ته اشاره وشو چې د هر چا خبره اوریدل نه دی پکار د هر چا خبره نقلول نه دی پکار بلکې هغه خبره چې ثابته وي د نبی عليه السلام نه ثابته وي هماغه زده کول پکار دي هماغه نقلول پکار دي بل حديث راوري حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه ومنت حديث ما ينكره ده داود چدا زيد عمر ده الضبي اغه منت حديث ما ينكره ده نافع چاغه زيد عمر ده اغه ده ابن ابي مليكه نقلي قال غويل لي كتبت الى ابن عباس اساله ما ابن عباس سيخط لك اساله اذا غنم وقتنك ولا ان يكتب لي كتابا كما تي كتاب لك ويخفي عني او خبري انا بوتيكي يعني زيني خبري انا بوتيكي اغا خبري چي باكي مقالي سي ثابتني اغا ديراتنا بياني كمي خبري چي سي ثابت دي هم غديرات بياني نو فقال غير ولد ناصح دا يخير قاه لك دي انا اختار له الامور اختيارا زبدت خبري ورقم انتخاب بك موتا واخفي عنه او ثبتي بطي كما يعني كم خبرو كي ما قال او سيندي ثابت نو غبوت انا بيان قال نوي دروي فدعا بقضاء علي نو دعا علي زمان هو غا دا بيسلو كتاب رو غخت فجعل يكتب منه اشياء نشروش جدا غينة لكل كول ويمر به الشيء او يو شابا بورتيريدا ومسالبا بورتيريدا فدغ كتاب كي فيقول نوي البي والله ما قضى بهذا علي قسم بالله بيسلا ندكري بديسر علي إلا أن يكون ضل مگر غمرا شوي بوي يعني علي رزم هو دا خبر نه دا کړي نه پدې پیسره کړل کچیرته پدې باندې پیسره کړی نوغه به گمراه شوی وي او دا خو معلومه خبره ده چې علي زنه گمراه نه دي نو چې گمراه نه دي نو په دغه خبره باندې پیسره نه دا کړی دا خبره د حقې نه ده دا به دلیل دی پدې خبره چې علي زنه هم سي دروغ ویل شوی دي او ډېر د دروغ خبرې غیب سي تبل شوی دي خاص کر شيګانو علي زنه ته ډېر خبرې منسوب کړي دي چې هیڅ حقیقت نه لري به بل حدیث راوړي وي حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال يمنت حديث بيان كريد عمر الناقد أغي منت حديث بيان كريد سفيان بن عيينة أغي ده هشام بن حجير النقلي أغي ده طاووس النقلي أغي لدي وتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي ابن عباس رضي الله عنه مات يو كتاب راولش جفا أغيكد علي رزمه يسليوي أغبكي لك الشيء فمحاه ناغيت القران كو يعني غلي كلي ولا قران كل الا قدر مگر زلگ انداز پر خود القدر دلت مزاب دي مزاب له الذراع دي چې سفيان ته اشاره کړل خو بل پس کې نه دراوړي يعني قدر ذراع يعني د یو غز په انداز لري کلی پر خود له وې چې دا کتاب داسي وګوت په یو تختلي کل شوی نو اغنوري لیکنی ولا خدمت کړلې او دغه د یو غز په اندازه منې څومره لیکلو هغه پرې خوده او اشار سفيان ابن عيينه بذراعه او سفيان ابن عيينه اشاره وکړه بذراعه په غز سره چې یو غز اندازې پرې خوده او به قال حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا ابن ادريس عن الاعمش عن ابي اسحاق قال دبل الحديث هم دي موزوك ومنت حديث من كره ده حسن چغزوی ده علی ده الحلوانی اغه منت حديث من كره ده يحيى چغزوی ده ادم ده اغه منت حديث من كره ده ابن ادریس عن الاعمش اغه ده اعمش نقلی عن ابي اسحاق اغه ده ابو اسحاق نقلی قال چغوی لی لما احدثوا تلك الاشياء بعد علي هر کله چ دوی ده خبر ده علی زو هن رس جوړی کړي نو را پیدا کړي نو قال ویل رجل من اصحاب علي یوسلی شياغد علي رزهم الغرو قاتلهم الله الا يدوي هلاكي اي علم افسدوا لسمرا علم قرب كرده نو احدثوا تلك الاشياء دغ شيان چي ديو زانه جو كلي بدون سوق مرادي اني ارشغان مرادي چي علي رزهم ته داس خبري من سوق كلي چي غيني دي كلي د زانه بس خبري ته پلي داس خبري چي به د سي خبرو سره تميز نه کيده چي وس سي خبره کي کما ده او درو خبره کي کما ده چي په دغه درو منسوبول سره ډیر فساد رامنسکا او ډیر نقصان رامنسکا زکه چې وسار څوک نشي کولای چې د علي رضوان ته خبره منسوبي او هغه په یقین وکي ترڅو چې د سند په اړه صحیح معلومات وته نه شوي بل حدیث راوړي نوې حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا ابو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة يقول يمنت حديث من كره علي بن خشرم اغه يمنت ابو بكر يعني ابن عياش ابو بكر شده ابن عياش جيده اغه يمنت خبر را كره ده قال اغوي سمعت المغيرة ماذا مغيرا اريد اللي يقول شيء ويل لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه ده علي زمه ده حديث تصديق منكي چینی دا خبره یقینی علی زهم کړله الا من اصحاب عبد الله بن مسعود مگر دا ملګرو د عبد الله بن مسعود رزل انه په سند سره چکل راشي یعنی کوم خبره چې د علی زهم د عبد الله بن مسعود رزل انه د ملګرو په سند سره راغلی د هماغه تصدیق به کیږي او هماغه به منل کیږي خو که دا غینه غیر په نور روایتونو سره راغلی نو داغه تصدیق نه کیږي نو وجه مخکې بیان شو چې شیګانو په دې باب کې ډیر کار کړی دی او ډیرې د ځانه خبرې علي رضوان ته منسوب کړي دي چې د اعتماد ورباندې نشي کېدلی نو د دې ټولو احادیثو مقصد دا دی چې امام مسلم رحمه الله دا خبره په دلایلو ثابته کړه چې د هر چا نه احادیث اورېدل نه دي په کار د هر چا احادیث رانقلول نه دي په کار بلکې په دې باب کې احتیاط په کار دی د ضعیفو روایتونو او دغه شان د موضوعاتو نه ډډه په کار ده اجتناب ترې په کار دی صحیح حدیث چې سند یې صحیح معلومي او پراوینو اعتماد کیږي نو همغه حدیث نقلول پکار دی او همغه معنی عمل پکار دی وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.